Sebe Suresi Mekki olup 54 ayettir. Bu sure-i şerife, ihtiva ettiği konulardan biri olan ve 15. ayette geçen Sebe halkı sebebiyle bu ismi almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi'llezî lehu mâ fi's-semâvâti ve mâ fil-ardı ve lehu'l-hamdu fil-âhireh ve huve'l-hakîmü'l-habîr. Bütün hamdler, güzel övgüler gerçek ilah olan Allah'a mahsustur ki göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Ahirette de hamdler O'na mahsustur. O hakimdir, habirdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. Yere giren ve oradan çıkan, gökten inen ve oraya yükselen ne varsa, O hepsini bilir. O rahimdir, gafurdur. Merhamet ve ihsanı boldur. Çok affedicidir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. Kâfirler, başımıza gelecek kıyamet, dirilme ve duruşma diye bir şey yok diye iddia ettiler. De ki, hayır, Rabbim hakkı için o gelecektir. O gaybları bilen öyle bir zattır ki, onun ilminden göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey bile kaçamaz. Zerreden daha küçük ve daha büyük hiçbir şey yoktur ki, her şeyi açıklayan kitapta, levh-i mahfuzda bulunmasın. لِيَجْزِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Böylece Allah, iman edip güzel ve makbul işler yapanları ödüllendirir. İşte onlara bir mağfiret ve çok değerli bir nasip vardır. وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجْزٍ أَل۪يمٌ. Ayetlerimize karşı koymak için çalışanlara, hükmümüzden kurtulacaklarını sananlara, iğrenç ve gayet acı bir azap vardır. وَيَرَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ الَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ وَيَهْد۪ي اِلَى صِرَاطِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ. Kendilerine ilim nasip edilenler, sana indirilen kitabın, Rabbin tarafından gelen gerçeğin ta kendisi olduğunu ve o mutlak kudret sahibi, bütün güzel övgülere layık olan Allah'ın yolunu gösterdiğini bilirler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ. Böyleyken kâfirler kendi aralarında şöyle dediler. Siz ölüp de tamamen parçalandıktan ve çürüdükten sonra size yeniden yaratılacağınızı söyleyerek peygamberlik iddia eden bir adam gösterelim mi? اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ رَجُلًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ. Yalan uydurup onu Allah'a mı mal ediyor, yoksa kendisinde delilik mi var? Bir türlü anlayamadık. Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar azapta ve derin bir sapıklık içindedirler. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. Onlar gökte ve yerde önlerinde ne var, arkalarında ne var bakmadılar mı? Eğer dilersek onları yerin dibine geçiririz. Yahut üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Elbette bunda Rabbine yönelen her kul için ibret vardır. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرِ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنِعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Biz Davud'a tarafımızdan bir imtiyaz verdik. Ey dağlar! Ey kuşlar! Onunla beraber tesbih edin. Şevke gelip Allah'ın yüceliğini terennüm edin, dedik. Ayrıca demiri ona yumuşattık. Demiri şekillendirme kudreti verdik. Bütün bedeni örtecek uzun zırhlar yap. Onları dokumada intizama dikkat et. Ve siz de ey Davud ailesi, hepiniz faydalı ve makbul işler yapınız. Çünkü ben yaptıklarınızı görüyorum, buyurduk. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. Süleyman'ın emrine de rüzgarı verdik. Onun sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü de bir aylık mesafeydi. Onun istifadesi için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı onun önünde çalışırlardı. Onlardan kim emrimizden saparsa ona ateş azabı tattırırdık. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. O cinler ona kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanak ve leğenler, sabit kazanlar gibi istediği şeyleri yaparlardı. Ey Davud hanedanı! Şükür gayreti içinde olun. Kullarımdan gereği gibi şükredenler çok azdır. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ. Süleyman'ın ölüm fermanını çıkarmamızdan sonra cinler ve çevresindekiler onun öldüğünü ancak dayandığı asasını bir ağaç kurdunun yemesi sonucunda kendisinin yere yıkılmasından sonra anlayabildiler. O, yere düşünce cinler kesin olarak anladılar ki, şayet gaybı bilmiş olsalardı, kendilerini zelil ve perişan eden angarya işlerde devam edip gitmezlerdi. لَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٍ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهِ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ. Gerçekten Sebe halkına oturdukları diyarda bir ibret dersi vardı. Onların meskenleri sağdan soldan iki bahçe ile çevriliydi. Peygamberleri kendilerine dedi ki, Allah'ın nimetlerinden yiyiniz, içiniz, ona şükrediniz. Ne hoş bir diyar, ne iyi, ne müsamahalı ve bağışlayıcı bir Rab. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. Fakat onlar bu davete sırtlarını döndüler. Biz de onların üzerlerine kükremiş, hırçın mı hırçın, bentleri yıkan bir sel gönderdik. O güzelim bahçelerini, içinde sadece buruk yemişli, ılgınlık, biraz da dikeni çok, meyvesi az ağaçlardan ibaret, bozulmuş bahçelere çevirdik. ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ. Biz, inkar ve nankörlükleri sebebiyle onları böylece cezalandırdık. Zaten nankörlükte çok ileri gidenden başkasını cezalandırır mıyız? وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Onların diyarlarıyla feyz ve bereket verdiğimiz kutlu beldeler arasında sırt sırta vermiş, biri birinden görülebilen nice kasabalar var ettik ve bunlar arasında düzenli ulaşım imkanları sağladık. Oralarda geceler ve gündüzler boyunca güven içinde gezin dolaşın dedik. فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Fakat onlar, Ya Rabbena, seferlerimizin arasını uzaklaştır diye dua ettiler ve böylece kendilerine yazık ettiler. Biz de onları dillere destan olan, hayret ve ibretle bahsedilen masal haline getirdik. Başka yerlere göç etmeleri suretiyle darmadağın ettik. Bunda elbette çok sabırlı, çok şükürlü olan kimselerin alacakları hayli ibretler vardır. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Hakikaten iblis, onlar hakkındaki zan ve temennisini gerçekleştirdi. Muradına erdi. Müminlerden bir kısmı hariç, onun peşine düştüler. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Aslında şeytanın onlar üzerinde bir sultası, zorlayıcı gücü yoktu. Ancak ahirete iman edeni, o konuda şüphe eden kimselerden ayırt edip ortaya çıkaralım diye ona bu fırsatı verdik. Rabbin her şeyi hakkıyla gözetlemektedir. قُلْ اِدْعُوا الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. De ki, Allah'tan başka tanrılığını iddia ettiğiniz şeylere istediğiniz kadar yalvarıp durun bakalım. Ele ne geçireceksiniz? Onların ne göklerde ne yerde size verecekleri zerre kadar bir fayda yoktur. Onların oralarda en ufak bir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Allah'ın huzurunda onun izin verdiğinden başkasının şefaatleri fayda vermez. Nihayet o kıyamet saati dehşetinden duydukları korku gelince, o dirilenler birbirlerine, Rabbimiz neye hükmetti diye sorarlar. Ötekiler, hak ve adalet neyi gerektiriyorsa, o hükmü verdi derler. O yüceler yücesi, büyükler büyüğüdür. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهِ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًا أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Söyle onlara, göklerden, yerden sizi rızıklandıran kimdir? Allah'tır de. O halde ya biz veya siz, İkimizden biri doğru yol üzerinde veya besbelli bir sapıklıktayız. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. De ki, siz bizim suçlarımızdan sorguya çekilecek değilsiniz. Biz de sizin yaptıklarınızdan sorgulanacak değiliz. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. De ki, Rabbimiz kıyamet günü hepimizi bir araya toplayacak, sonra da aramızdaki hükmü verecektir. O tam adaletle hükmeden ve her şeyi bilen bir hakimdir. قُلْ أَرُونِيَ الَّذ۪ينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ. De ki, ona ortak saydıklarınızı bana gösterin bakayım. Hayır, öyle şey yok. Doğrusu şu ki, Allah aziz ve hakimdir. Mutlak galip olup, tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ey Resulüm! Biz seni bütün insanlığa rahmetimizin müjdecisi, azabımızın uyarıcısı olarak gönderdik. Lakin insanların ekserisi bunu bilmezler. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَكُمْ مِيْعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. Bir de, eğer doğru söylüyorsanız, vaat ettiğiniz kıyamet ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, sizinle öyle bir buluşma günümüz var ki, ondan ne bir saat ileri geçebilirsiniz, ne de bir saat geri kalabilirsiniz. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ يَقُولُ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ Kafirler, biz ne bu Kur'an'a ne de bundan öncekilere inanırız derler. O zalimleri, sen Rablerinin huzuruna duruşma için getirildiklerinde, birbirlerine laf atarken bir görseydin, zebun edilen, dünyada güçsüz bırakılanlar, o kibirli olan önderlerine, ah, sizin yüzünüzden bu hallere düştük. Siz olmasaydınız, biz de iman edecektik, diyecekler. قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِم۪ينَ Öte yandan, dünyadayken kibirlenenler, o zebun edilenlere, ezilenlere, size hidayet geldikten sonra, biz mi sizi ondan uzaklaştırdık? Bilakis, siz zaten suçlu kimselerdiniz. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَأْمُرُونَنَا اَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُوا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ezilenler de kibirlilere, hayır, işiniz gücünüz gece gündüz dolar. Siz daima Allah'a nankörlük etmemizi, ona bir takım şerikler uydurmamızı bizden isterdiniz, derler. Ve böyle atışırlarken, hepsi, azabı gördükleri o esnada, pişmanlıklarını içlerine atarlar. O inkârcıların boyunlarına, ateşten demir halkalar takarız. Bu, yaptıklarının adil bir karşılığı değil midir? وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Uyarmak üzere peygamber gönderdiğimiz hiçbir belde yoktur ki, onların ileri gelen, varlıklı ve şımarık olanları, biz sizinle gönderilen şeyleri reddediyoruz. Bunu böyle bilesiniz, demiş olmasınlar. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ Ve ilave ettiler. Bizim malımız da, evladımız da, sizinkinden daha fazla, sizden daha güçlüyüz. Biz öyle İddia ettiğiniz gibi azaba falan da uğrayacak değiliz. قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ De ki, Rabbim dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini kısar. Ama insanların ekserisi bu gerçeği bilmezler. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Bizim nezdimizde size değer kazandıran şey, mallarınızın veya evlatlarınızın çokluğu değildir. Şu var ki, iman edip, güzel ve makbul işler yapanlara, bu gayretlerinden ötürü kat kat mükafat verilecek ve onlar cennetin yüksek köşklerinde güven ve huzur içinde olacaklardır. وَالَّذ۪ينَ يَسْعَوْنَ ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Ayetlerimize karşı koymak için peygamberlerimizle mücadele edenler ve elimizden kaçıp kurtulacaklarını zannedenler ise zorla getirilip azabın içine atılacaklardır. قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. De ki, Rabbim dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini de kısar. Siz hayır yolunda her ne harcarsanız, Allah onun yerini doldurur. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. Gün gelecek, hepsini mahşerde toplayacak, sonra da melaikeye, şunlar size mi tapıyorlardı diye soracaktır. قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ. Onlar, müşriklerin iddialarından seni tenzih ederiz. Bizim dostumuz, koruyucumuz onlar değil, sadece sensin. Hayır, onlar bize değil, cinlere tapıyor ve ekserisi onlara inanıyorlardı, diye cevap verirler. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. İşte bugün kiminiz kiminize fayda veya zarar vermeye güç yetiremezsiniz. O kâfirlere de diyeceğiz ki, yalan saydığınız o ateş azabını tadın da, yalan mıymış, gerçek miymiş, söyleyin bakalım. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Kendilerine parlak deliller halinde ayetlerimiz okunduğunda, o zalimler, bu başka değil, sırf sizi atalarınızın ibadet ettiği tanrılarınızdan uzaklaştırmak isteyen bir adam, dediler. Ve yine dediler ki, bu Kur'an başka değil, sırf bir iftira. Ve yine kâfirler, gerçek kendilerine geldiğinde, bu besbelli bir büyüden başka bir şey değil, dediler. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ. Biz onlara, Kur'an'dan önce okuyacakları kitaplar vermedik. Keza senden önce onları uyarmakla görevli bir peygamber de göndermedik. وَكَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَا وَمَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ Kendilerinden, Mekke müşriklerinden, öncekiler de hakkı yalan saymışlardı. Halbuki bunların güç ve kuvveti, onlarınkinin onda biri kadar bile değildir. Buna rağmen azabı engelleyemediler. Elçilerimi yalan saydılar ama inkârlarına karşı benim reddedişim nasıl olurmuş iyice gördüler. قُلْ اِنَّمَا اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةً اَنْ تَقُومُوا لِلّٰهِ مَثْنَا وَفُرَادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ De ki, size bir tek nasihat edeceğim. İkişer ikişer veya teker teker Allah hakkı için durup düşünmenizi, hem sonra bu arkadaşınızda delilikten eser olmadığını iyice anlamanızı istiyorum. O, ancak şiddetli bir azaptan önce sizi sakındırmak için gelen bir elçidir. قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ De ki, sizden bu hizmetim için hiçbir ücret istemiyorum. Ücret sizin olsun. Benim ücretim yalnız Allah'a aittir ve O her şeye şahittir. قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ De ki, Rabbim hakkı, gerçeği yerli yerine kor. O bütün gaybları, bütün gizlileri bilir. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ De ki, işte gerçek geldi, bütün açıklığıyla ortaya çıktı. Yalan ve sahte olansa, sönüp gitmeye mahkumdur. قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ De ki, eğer ben yoldan saparsam, kendi aleyhime olarak saparım. Şayet doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyetmesi sayesindedir. O her şeyi işitir, kullarına pek yakındır. وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ Kıyamet günü o kâfirler can kaygısına düştükleri zaman bir görsen, artık kaçacak hiçbir yerleri yoktur ve cehenneme yakın bir yerde yakalanmışlardır. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ İş işten geçtikten sonra peygambere inandık demektedirler. Ama uzak yerden, ta dünyadan imanı nasıl alabilsinler? وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ Halbuki daha önce onu inkar etmişlerdi ve uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوا ف۪ي شَكٍّ مُر۪يبٍ Neticede tıpkı daha önce benzerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle arzu ettikleri şey arasına set çekilir. Çünkü onlar, kıyamet hakkında gerçekten insanları kötü zanna düşüren bir şüphe içindeydiler.